मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्आविर्महेधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। कोशिश करना आज के विषय को समझने की, थोड़ा मन को शांत करके और बुद्धि को तेज करके, दो चीज़ है। मन हमारा शांत हो और बुद्धि पैनी हो। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, तब उपनिषद का सिद्धांत हमको समझ में आवेगा। दोनों स्थिति होनी चाहिए। मन में जरा सी विक्षिप्तता होगी उस सिद्धांत को नहीं पकड़ पाओगे, बुद्धि में जरा सा ना समझी होगी उतनी पैनी नहीं होगी, हमको बात नहीं समझ में आवेगी। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कम से कम उपनिषद के साधक के लिए, मन की शांति और बुद्धि की तीव्रता बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। जितने भी यहाँ पर बीच में शास्त्रार्थ आया, भगवान भाष्यकार ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, इसमें जो मूल समस्या है, अगर हम तीन चीज़ों को अलग अलग करके विचार करते हैं तो ये ज़्यादा समस्या का विषय नहीं था। एक चीज़ है अनित्य, जिसमें कभी शक्ति आती है और कभी चली जाती है, इंद्रिय देह आदि, देह और इंद्रिय आदि। दूसरी चीज है इस देह और इंद्रिय आदि को अपनी मानने वाला जीव। जीव अलग कोई नहीं है, बल्कि इस देह इंद्रिय के साथ में जो तादात्म्यपन्न हो गया, जो इसके साथ में जुड़ गया, उसी का नाम आप कह लो अंतःकरण उपहित चेतन, जीव उपहित चेतन, इंद्रिय उपहित चेतन, उसी को हमने कहा जीव। और तीसरी सत्ता है हमारी अपनी, जिस दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, जो वास्तविक श्रोता है जिसकी श्रुति का कभी लोप नहीं होता, जो वास्तविक मनता है जिसकी मति का कभी ही लोप नहीं होता, अपनी आत्मा। अगर तीन तरीके से हम विचार करते हैं तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगी बात, कि हमारी इंद्रियों में शक्ति आती है और इंद्रियों की शक्ति कभी चली जाती है, बहुत समझ में आ जाती है बात। ये अनित्य है, क्षणिक है, और इन इंद्रिय देह आदि को अपनी मानने वाला जो है, जो अपनी मान रहा है, उसके भीतर तीन तीन संदेह उठाया था कल, याद होगा, तीन पूर्व पक्षी ने समस्या पैदा किया था। प्रत्यक्ष विरुद्धम, याद होना चाहिए, प्रत्यक्ष विरुद्धम था। दूसरा युगपत ज्ञान हो जाएगा, सारा ज्ञान इकट्ठे हो जाएगा। और तीसरा था अज्ञान का अभाव। अगर आप इसको अलग अलग करके समझते हो, समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब जीव को आपने कह दिया तो इंद्रिय को धारण करके जीव को ज्ञान हुआ, और इंद्रिय को जब हटा दिया तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, तो युगपत ज्ञान की समस्या खत्म। क्योंकि युगपत ज्ञान कब होगा, जब इंद्रिय की अपेक्षा उसको ना होवे। हाँ, तब तो ना। अभी क्या है कि अभी तो जो जीव को ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान हो रहा है, तो इंद्री जो है उसकी शक्ति बढ़ती है और घटती है, आती है और जाती है। पहले बताया, इस भाष में आ चुका है, पहले आता जाता है। तो जब इंद्रिय की शक्ति आती है तो जीव को ज्ञान होता है, जब उसकी शक्ति चली जाती है तो जीव को ज्ञान नहीं होता। तो युगपत की समस्या हल हो गई, जो प्रत्यक्ष विरुद्धम बात कही थी वो भी समस्या हल हो जाती है, और जो कहा था अज्ञान अभावश्च, अगर हमने जीव को स्वीकार किया कि हाँ देह इंद्रिय के अपनी मानने वाला जीव है, तो अज्ञान की सत्ता जीव में हो जाती है, जीव ही अज्ञानी है और जीव ही साधना करके ज्ञान के मार्ग पर चलता है। ये तीनों उसकी समस्या हल हो गई, कोई यहाँ पर समस्या नहीं थी। इंद्रिय अनित्य हैं, इंद्रियों को धारण करके जीव ज्ञान प्राप्त करता है, और चूंकि इंद्रियां शांत हो गई तो जीव उस समय नहीं जानता कुछ, और अज्ञान और ज्ञान दोनों जीव का धर्म है, आत्मा का नहीं, तो आत्मा एक है, समस्या खत्म। लेकिन ये जो मूल विषय था, जो वास्तविक विषय है, इसमें हम विवर्तवाद में तीन नहीं मानते। हमारे विवर्तवाद की या अजातवाद की जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन में ये जीव की सत्ता को हम नहीं मानते, जीव आभास मात्र है। जो इंद्री और देह को अपनी मान कर के जीव है, तो जितनी सत्ता इंद्री की उतनी ही सत्ता है जीव की, सम सत्तावान है वो, इंद्री और जीव सम सत्ता वाला है। आप ये मत कहना कि नहीं इंद्रिय तो यहाँ पर 10 दिन रही, अरे तो ये जीव 10 जन्म रहा, लेकिन जीव भी तो नष्ट हो जाएगा। तो जब आप दृष्टांत ले आओ, दृष्टांत आप सुनते हो रस्सी के ऊपर सर्प, हाँ है ना, तो दो ही सत्ता तो हुई वहाँ पर, एक अधिष्ठान है रज्जु, और अधिष्ठान के ऊपर दूसरी सत्ता हो गई आभास की, सर्प की। अब उस सर्प में आंख दिखाई पड़े, पूंछ दिखाई पड़े, तो तीसरी सत्ता कहां से आ गई यहां पे? तो ये जितना शास्त्रार्थ था, इतना शास्त्रार्थ इसलिए था कि ये जो ज्ञान की वृत्ति है, ये वास्तव में आत्मा में है या आत्मा में नहीं है, जो अधिष्ठान है। अगर जीव की सत्ता मान लो तो ये इतना ज्यादा शास्त्रार्थ सुनने की जरूरत फिर नहीं थी, फिर तो ठीक हो जाता सब, जैसे अभी मैंने बताया। लेकिन अगर आत्मा में मानते हो तो संयोगज है या स्वभावज है, हाँ स्वभाव से उसके भीतर ए दृष्टि आई है, जब आपने कहा दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, तो उसके स्वभाव से है या संयोगज है किसी संयोग के कारण, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं जिसका समाधान इस प्रसंग में किया है। और मूल चिंतन है, जो निष्कर्ष आप लोग पकड़ लो, इतना ही बहुत है, मूल निष्कर्ष है कि ये सारा का सारा देह इंद्रिय जगत जितना कुछ भी है सब आभास मात्र है, और ये जो अपना शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा जब देह इंद्रिय के अभिमुख हो जाता है तो इसी की संज्ञा जीव हो जाती है। लेकिन जब इस देह इंद्रिय जो कल्पित वस्तु है, इसकी तरफ से इसका तादात्म्य हट जाता है, तो वह जो कल तक जीव संज्ञक था, अब वो शुद्ध आत्म संज्ञक हो जाता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, तो वही सत्ता एक है, लेकिन जो फलाभिमुख हो गया, फल खाऊं तो वही जीव हो गया, लेकिन जब वो अध्यस्त वस्तु से, कल्पित वस्तु से हट गया तो उसी का नाम हो गया आत्मा। तो जो आत्मा है सत्तावान है ना, वो सत्ता है, सत है, चित है, आनंद है, इसलिए यहाँ पर बार बार आता है सत्ता स्फुरणा, हाँ स्फुरणा माने चित, सत्ता स्फुरणा की दृष्टि से वो आत्मा की दृष्टि का कभी लोप नहीं, क्यों? सत्ता की दृष्टि से, ना कि नेत्र की दृष्टि से नहीं। अगर ये समझ लोगे कि नेत्र की जैसी दृष्टि है, जैसे बुद्धि का ज्ञान है, ऐसे ओ ज्ञाता की ज्ञप्ति का कभी लोप नहीं होता, नहीं, सत्ता की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि, जैसे घड़े की मूल सत्ता मिट्टी के कारण है, उसी प्रकार से सत्ता की दृष्टि से, स्फुरणा की दृष्टि से वो आत्मा की दृष्टि नित्य है, उसका ज्ञातृत्व नित्य है, उसमें कभी उसका लोप नहीं होता। ये श्रुति के सिद्धांत हैं, वेद के सिद्धांत हैं, लेकिन मूल रूप से आप समझिए सब एक ही थैली के चट्टे भट्टे हैं। कौन? ये शरीर, ये इंद्रिय, ये जीव भी, ठीक है। हाँ, कौन से सत्ता में? अध्यस्त की सत्ता में, आभास की सत्ता में। जरा सा और कह देता हूँ एक शब्द, ईश्वर भी ये आभास की सत्ता के अंदर ही है। हाँ, ये इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है, बड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है समझना, क्योंकि व्यष्टि का नाम है जीव और समष्टि का नाम हुआ ईश्वर, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों सापेक्ष हैं, दोनों एक दूसरे, समष्टि है तो व्यष्टि है, व्यष्टि है तो समष्टि है, सापेक्ष हो गया। तो जब दो चीज़ें सापेक्ष होती हैं तो दोनों एक दूसरे को परछिन्न कर देती हैं, इसलिए मूल सत्ता कोई तीसरी होती है। तो जिस कोटि में इंद्रिय है, जिस कोटि में जीव है, जिस कोटि में शरीर है, उसी कोटि के अंतर्गत ईश्वर भी है। कब होता है? बोले जब तक अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता तब तक। कोशिश करना समझने के लिए, मनन करना खूब कमरे में बैठ करके, तब हाँ हम लोग पढ़ते हैं। चलो जी, कोई बात ना क्लियर हो? हाँ, थोड़ा सा, बहुत मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, एक एक शब्द पर गौर करके। बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वसात तु लोकस्य तार्किकाणां चा आगम संप्रदाय वर्जित्वात् अनित्य आत्मनो दृष्टि इति भ्रांतिः उपपन्न एव। कौन? जिस आदमी की दृष्टि बाहर की अनित्य वस्तुओं पर चिपकी हुई है, जिस एक ऐसे आदमी का ध्यान लाओ जिसकी हमेशा बाहर की अनित्य वस्तुओं में ही दृष्टि जाती रहती है, इदम इदम ये ये ये ये, क्यों जाती रहती है? उपाधि बसात, अपनी इंद्रियों की उपाधि के कारण। मतलब अब वो है कैसा? इंद्रियों से उसका मोह है, इंद्रियों से तादात्म्य है, और बाहर की अनित्य वस्तुओं की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। हाँ, फिर अब उसको अज्ञानी मत समझना ना। लोकस्य तार्किकाणां, इस लोक में भयंकर तर्क करने वाला भी होवेगा। अरे भाई, वैज्ञानिक, चारवाक इत्यादि, वो घोर तर्क करने वाले होंगे। पागल हो तुम लोगों के दिमाग खराब है, सवेरे भागे जा रहे हो। हाँ, बैठो, चलो यहीं पर। हाँ, लोकस्य तार्क, और वो अपना बढ़िया बढ़िया तर्क ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे साफ का सब। लोकस्य तार्किकाणां, भयंकर तर्क करने वाले। अब देखो क्या क्या समझना यहाँ पर। उपाधि के बस में है, उपाधि माने देह इंद्री, उपाधि के बस में है, और बाहर के अनित वस्तुओं के प्रति नज़र उनकी चिपकी हुई है, और बुद्धि से अपने आप को बड़ा ज्ञानी ध्यानी भी मानते हैं, स्वयं धीरा। हाँ, फिर और क्या? आगम संप्रदाय वर्जितम, वर्जित्वात्। हमारे श्रुति के इस गुरु परंपरा से कभी श्रवण नहीं किया है। आगम संप्रदाय वर्जित, मतलब शास्त्र को समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और जरूरत क्या है गुरु जी को? अपने आप पढ़ लूंगा चारों वेद और उपनिषद। तो आगम संप्रदाय, जो श्रुति का संप्रदाय है, क्योंकि बिना श्रवण किए ये बात समझ में ही नहीं आ सकती, अपने आप पढ़ने से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग आगम संप्रदाय से श्रवण नहीं किया, अपने गुरु परंपरा में नहीं आए, ऐसे लोग अनित्य आत्मनोदृष्टि इत भ्रांति ही, ऐसे लोग कभी कभी अपनी आत्मा को भी कहेंगे अनित्य है। हाँ, आत्मा भी आती और जाती है, आत्मा भी अशांति थी उसको शांति प्राप्त होवे, दो मिनट का मौन रखो। ऐसे लोगों की ये अनित्य, और जो वेद में शब्द था कि न ही दृष्टो दृष्टे विपरिलोपो भवति, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, उसके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं उसकी दृष्टि अनित्य है, आती और जाती है, क्योंकि कभी मैं जानता हूँ और कभी मैं नहीं जानता हूँ। तो हुआ क्या कि उसने अपने शुद्ध आत्मा को तो नहीं समझा और देह उपहित चेतन में ही आके अटक गया। तो कहता है कि नहीं, हमारी दृष्टि हमारा ज्ञान कभी लुप्त हो जाता है और कभी ज्ञान हमारा प्रकट हो जाता है। हाँ, भ्रांति ही उत्पन्न, ये क्या है उसकी भ्रांति, बिल्कुल ऐसे लोग भ्रांत हैं। अब भ्रांत कौन कौन है? सबसे पहला भ्रांत जिसको ये उपाधि ने बस में कर रखा है, भ्रांत नंबर वन है ना, कौन उपाधि? देह इंद्रिय आदि, ये उन, और इस उपाधि के बस में है तो भ्रांति है। भ्रांति माने भांग पिए, पीत्वा मोहमयी मदिरा, है ना। अच्छा, दूसरा फिर लक्षण क्या हुआ? बोले बाहर की अनित्य वस्तुओं में ही उसकी नज़र बार बार है। हाँ, अरे ये है ये है ये है, कहाँ तुम पड़े हुए हो पछड़े में। हाँ, फिर तीसरा लक्षण हुआ भ्रांत आदमी का, तीसरा लक्षण अपने आप को कभी अज्ञानी समझेगा नहीं। हाँ, जैसे पागल कभी पागल अपने आप को हो नहीं, तार्किक आराम, अपनी बात को तर्क से सिद्ध करने की ही कोशिश। और ऐसे पागल का चौथा लक्षण है, हाँ, कि कभी गुरु के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो। एक आप लोगों का एक पहचान बताऊं, हमसे कई बार लोगों ने कहा स्वामी जी फला आदमी ने कहा था अपने गुरु जी से पूछ के आना ये प्रश्न है। अगर आप कह दो ठीक है तुम्हारा प्रश्न है ना, तुम चलो गुरु जी से पूछ लो, नहीं नहीं तुम पूछ के आना, तुम पूछ के आना हमको बता देना, वो भ्रांत है, उसी का ये लक्षण है। वो लोकस्य तार्किकाणाम है, आगम संप्रदाय वर्जितम है, और फिर स्वयं के भीतर ऐसा व्यक्ति समन्नो कि पूरा। और कभी कभी ऐसे जब कोई पूछता है स्वामी जी वो पूछा था आप बताइए, तो उस उत्तर को मैं हमेशा टाल जाता हूँ कि तुम्हारा प्रश्न तो है ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। उधार का प्रश्न, हाँ, उधार का प्रश्न है, दूसरे का प्रश्न है, तो मुझको बताने की जरूरत नहीं है। उस जिसका प्रश्न है वो आवेगा तो बताऊंगा, वो क्यों नहीं आता? तो आगम संप्रदाय वर्जित, देखो क्या ऐसे लोगों की समझ जितनी है, कौन है? भ्रांति उपपन्नम एव, केवल भ्रम में ही पड़ा हुआ है और कुछ नहीं। भांग पीले हुए कभी तो चारपाई उड़ती लगती है, वो सब भ्रांत पुरुष की धारणा है। अच्छा, ऐसे भ्रांत पुरुष क्या करेंगे? नहीं नहीं तुमको पता नहीं, तुम जीव हो, तुम्हारा मालिक ईश्वर है। जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना चा एतत् निमित्त एव। अब इसका व्याख्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जीव ईश्वर परमात्मा भेद कल्पना, ये जो भेद बुद्धि बनाए हुए हो ये भी भ्रांत पुरुष के कारण, ये भांग के कारण ही है। हाँ, उपनिषद है, बताने पड़ेगा, बताने पड़ेगा तो समझ लो। वही तो मैंने कहा सब अध्यस्त है, ईश्वर भी इसी कोटि में है, आपकी कल्पना कोटि में। तब उड़िया बाबा महाराज कहते हैं ईश्वर को मैंने बनाया। हाँ भाई, आपका ईश्वर जो समष्टि का संचालक है, आप कहते हो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, ये आपका ईश्वर तो मैं जब सोऊंगा तो मेरे मन के अंदर घुस जावेगा, सुषुप्ति में जब मैं सोऊंगा तो सब प्रलय हो जावेगा, तो ये सारा का सारा इसको चलाने वाला मेरे मन के अंदर आ जावेगा, तो आपके बनाए ईश्वर से तो मेरा मन बड़ा हो गया, क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति मेरे मन से हो रही, कैसे यथा स्वप्ने, सारे जगत की स्थिति मेरे मन के कारण है, सारे जगत का प्रलय मेरे मन में हो जा रहा है स्वप्नवत, तो आपका उत्पत्ति स्थिति प्रलय को करने वाला तो ईश्वर वो कहाँ गया? बोले हमारे मन के अंदर ही आया। ये सब का सब भ्रांत, केवल दो ही सत्ता है, एक एक अधिष्ठान परम सत स्वरूप, और उसके ऊपर जितनी वस्तु है सब आभासित, और कल जितना कुछ भी है वो सब कल्पित है। सर्वम कल्पितम इव, ये है अजातवाद का मूल सिद्धांत। आप बताते भी गुरुदेव कि हम अपना ईश्वर ऐसे बनाएंगे और काला वाला अपना ईश्वर, और आगे देखो आप जितने अभ्रांत पुरुष के लक्षण समझिए, भगवान भास्कर छोड़ते नहीं तथाचा, और अब क्या कहेंगे अस्ति नास्ति इति इत्यादि, कोई कहेगा है कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं दिखता, कोई कहता है प्रकट हुआ था अंतर्ध्यान हो गया, कोई कहता है आपको पता नहीं रात में आया था मैं गले लगाया था खूब खूब चरण धोया था आनंद मनाया था लेकिन थोड़ी देर में चला गया वो। कौन अस्ति नास्ति इति आदयः यावन्तो जितना कुछ वांग मनसयो भेदः, जितना कुछ आपकी वाणी और मन से भेद दिखाई पड़ता है, यत्र एकम भवति भवन्ति, वो एक ही आत्मा है और कुछ भी नहीं, जितना कुछ आपको दिख रहा था सब एक आत्मा का ही खेल था और कुछ नहीं। जितना कुछ दिखाई पड़ा कैसे, भगवान भास्कर बार बार कह रहे मायावी इव, जादूगर के जादू के जैसे, सत्य तो केवल अपना आत्मा है। अच्छा फिर जो ये आपको कल्पना हुई जो आप देखे कैसे कैसे देखे, तो किसी ने कहा एकम वो एक है, दूसरे ने कहा नाना वो अलग अलग भी है, अरे वो एक है कैसे, वो बहुत रूप में प्रकट हो जाता है, फिर किसी ने कहा गुणवत, किसी ने कहा वो उसमें बहुत सारे गुण है कृपा करता है करुणा करता है, किसी ने कहा अगुणम वो निर्गुण है, किसी ने कहा जानाती वो जाना जाता है, किसी ने कहा न जानाती वो कुछ नहीं जानता होता, किसी ने कहा क्रियावत वो सारे जगत को कुछ करता है, किसी ने कहा पागल हो अक्रियम, देखते जाना अक्रियम भाष्य में, किसी ने कहा फलवत, किसी ने कहा फल देता है सबको, जीव जो जो कर्म करता है उसको फल देता है, किसी ने कहा अफलम वो फल नहीं, किसी ने कहा सबीजम, किसी ने कहा बीज के साथ है, किसी ने कहा निर्वीजम, किसी ने कहा सुखम वो सुख स्वरूप है, पाओ पाओ भगवान का भजन करो, हाँ भाई भजन में सुख मिलता है और कहीं नहीं, हाँ क्या है वो बालू से तेल ऐसे है, सिकता ते बरु ऐसे है, बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते अरु तेल, लेकिन भगवान राम के भजन के बगैर सुख प्राणी को सुखम चा, दूसरा कहेगा दुखम चा, कौन महात्मा बुद्ध, दुखम दुखम सर्वम दुखम दुखम, आप कहोगे सुखम सुखम, ये सब भेद, किसी ने कहा मध्यम चा, किसी ने कहा अमध्यम चा, किसी ने कहा शून्यम च, किसी ने कहा अशून्यम च किसी ने कहा परो अहम, अरे ओ मैं ही परे हूँ, किसी ने कहा अन्य च, इति वा सर्व वाक प्रत्यय अगोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुम इच्छति, इस तरीके से जो भेद वाला हो गया, दो दो का भेद, सगुण है निर्गुण है, सबीज है निर्बीज है, ऐसे ऐसे जितना कुछ हो गया, फल देता है नहीं फल देता, शून्य है अशून्य है पूर्ण है, ये सब जितना कोई अपने आत्मस्वरूप में विकल्प करना चाहता है, अधिष्ठान में, अधिष्ठान माने आत्मस्वरूप में जो संकल्प विकल्प या दुविधा की बात करना चाहता है, ऐसे सारे प्राणी लोग नूनम खम अपिचर्म वद बेष्टयितु, वो सब पूरे आकाश को चमड़े के जैसे लपेट के पहनना चाह रहे हैं पागल लोग, मतलब कोई कहे मैं पूरे आकाश को चमड़े की जैसे लपेट के बलकल पहन करके पहन लूँगा, संभव नहीं है ना, जैसे ये संभव नहीं है, ऐसे अपनी आत्मा में ये जितना दुविधा वाली बात बताई ये सब अपनी आत्मा में संभव नहीं, और तभी संभव होगा जब पूरे आकाश को पहन लोगे आप यही है खम, खम माने आकाश, चार मवद बेष्टयितुम तुम इच्छत, ऐसे लोग, अरे भगवान भास्कर नहीं छोड़े, फिर ऐसे लोग और क्या चाह रहे हैं, सोपानम इव चा पदभ्याम आरोढ़ुम, हाँ कौन सी चिड़ी, अपने पांव की, अपने ही पैरों से, हाँ अपने ही पैर की सीढ़ी पर खुद चढ़ना चाहो, वो वाली सीढ़ी नहीं, हाँ अपने ही पैर को सीढ़ी बनाओ, और जैसे सीढ़ी पर पांव रखते हो अपने पांव पर चढ़ो आप, क्यों एक एक स्टेप ये है, बैठ चढ़ो इस पर, हाँ हाँ ऐसे करके बैठो तो दूसरा स्टेप ये है, चढ़ो इस पर। तुम अपने पांव पर सीढ़ी बना करके खुद कैसे चढ़ोगे? बाहर की सीढ़ी पर ये पांव चढ़ेगा ना, मान लो स्टेप तो हो गई ना, ये एक जीना हो गया, हाँ एक जीना ये हो गया, रखो पांव अपना, अपने पांव रखो इस पर, दूसरा आके चढ़ जा भैया अपना रखो। बोले ऐसे लोग संभव जो नहीं है वो करना चाहते हैं। अरे और नहीं, और देखो, जले खेचा मीना नाम वैसाम चा पदम दिदृश, हाँ जैसे जल में मछली चलती है तो उसके पाँव का निशान ढूंढो। हाँ जल में मछली गई, पाँव का निशान ढूंढो कौन है? बोले जैसे कहता है एक है, नाना है, गुण वाला है, अगुण है, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, बीज है, सबीज है, निर्बीज है, ये जितने लोग कह रहे हैं ये सब जैसे जल में मछली का पाँव। और सुनो, हाँ खे वैसामचा आसमान में पक्षी उड़ता चला गया, उसके पाँव का निशान देखा मैंने आज। बोले पागल आदमी, आसमान में पक्षी उड़ा तो उसका पाँव का निशान बना कहीं पर? संभव नहीं है। ऐसे लोग घोर ना समझ हैं, ये सब पागलों का दिया हुआ, पागलों के लिए दिया गया विशेषण है कि ये लोग ना समझी की मदिरा पिए हुए हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि शून्य है, अशून्य है, बीज है, सबीज है, निर्बीज है, गुणवत है, निर्गुण है, सब का। अरे अपनी आत्मा एक है, स्वयं आप ही हो, बस। क्या बढ़िया शब्द है, समझ में आया यहाँ पर? मतलब मेरी आत्मा, मैं अपना स्वरूप सत्य हूँ, बाकी सब कल्पित है, कुछ है ही नहीं। तो कई जब होगा तब सगुण और निर्गुण की बात करोगे ना, पहले सत्ता मानो ये है, फिर कहो कि इसमें गुण है कि बिना गुण वाला है। हम तो कह रहे सत्ता ही नहीं, सर्प की सत्ता कहाँ है? पहले कहो सर्प है, फिर कहो जहर वाला है कि बिना जहर पानी वाला है, यही तो पहले मानना पड़ेगा कि वो पुरुष है ठूंठ पर, फिर कहो कि भूत है कि आदमी बैठा है। मैं कह रहा हूं है ही नहीं, वो तो तीनों काल में उसकी सत्ता नहीं है। कैसे कहते हो कि आप वो अच्छा है कि बुरा है, कि शून्य है कि पूर्ण है कि अपूर्ण है, सब आपका कल्पना मात्र है, जब उसकी सत्ता ही नहीं है ना। सत्ता तो केवल अपने आत्मस्वरूप की है। इसको समझना हो अपने आत्म को तो नेति नेति यतो वाचो निवर्तते इति आदि श्रुतिभ्या को अद्धावेद इत्यादि मंत्र वर्णात्। इसलिए बस केवल दो ही सत्ता है, कोई जीव ऊ नहीं है, बस। अगर जीव है तो केवल आभास के अंतर, सबका सब, जितनी सत्ता माइक की, जितनी सत्ता देह की, उतनी सत्ता जीव की। हम यहाँ पर काल नहीं देख रहे हैं कि नहीं ये शरीर तो केवल 100 साल रहेगा, जीव 10 जन्म जावेगा, वो भी 10 जन्म ही तो ना, अनादि और अनंत काल में 10 जन्म ही तो है, तो आभास मात्र ही। केवल दो ही चीज है, एक अधिष्ठान और उसके ऊपर सब कुछ है अध्यस्त। ओके, समझ में तो आ गया गॉड, फिर जाओ तुम अधिष्ठान स्वरूप आत्मा आपका ही बैठे हो। शरीर जाएगा। अच्छा, तो पूर्व पक्षी ने अब कहा, अब देखा आया, कथम तरही तस्य सा आत्मा इति वेदनम, ब्रूहि केन प्रकारेण तमहम समा आत्मा इति विद्याम। कथम तरही, तो फिर बताओ तस्य, यही गड़बड़ी कर दिया उसने, तस्य माने उस है ना, वो मेरा आत्मा, तस्य समा आत्मा, वो मेरा आत्मा कैसा है? दो कर दिया, यहीं पर गड़बड़ी, प्रश्न में गड़बड़ी कर दिया। वो मेरा आत्मा कैसा है? वो कहा ना, मतलब अपने से। अब देखो आप लोग प्रश्न भी समझ गए हो ना, वो मेरा आत्मा कैसा है? अच्छा, फिर वो मेरा आत्मा है तो उसको किस तरीके से जानूं? भाई जब आपने कह दिया वो पत्ता, तो उस पत्ते को जानने के लिए कहा जाएगा कि आंख को ठीक करो, चश्मा को ठीक करो, यही तो ना। तो जब आपने वो कह दिया तो दूसरा प्रश्न पैदा हो जाएगा कि उसको हम कैसे जाने? तो वो पूछने वाले पूछ, अच्छा ठीक है, मैं मान गया कि आत्मा इसमें न सगुण है, न निर्गुण है, न सबीज है, न निर्बीज है, न विकल्प है, न निर्विकल्प है, वो मैं मान गया, तो वो आत्मा कैसा है और उसको कैसे जानूं? भगवान भास्कर ने कहा तुमको एक कहानी सुनाता हूं। अरे अत्र आख्याय काम आचक्षते, तुमको कहानी सुनाता हूं। अब भाई बिना कथा के समझ में नहीं आवेगा, तुमको कहानी सुनाता हूं। कैसी कहानी? कश्चित किल मनुष्यो मुग्धा कैश्चित उक्ता कस्मिचित अपराधे सती धिक त्वाम ना असि मनुष्य इति। कश्चित किसी समय की बात है, किल मनुष्य, एक मनुष्य का दिमाग खराब था। किसी समय पर एक आदमी का दिमाग खराब था और वो कस्मिंचित अपराधे, उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई गलती हो गई। तो घर में जो आदमी था मालिक उसका, उस मालिक ने कहा धिक्त्वाम, तुझको धिक्कार है, धिक्कार है, ना असि मनुष्य, तू मनुष्य नहीं है, धिक्कार है तुझको, मनुष्य नहीं है। अब तो महाराज उसने इस महावाक्य को गांठ बांध लिया, मैं मनुष्य नहीं हूं। देखो देखो, कहा ना मालिक ने, कहा ना मैं मनुष्य नहीं हूं, धिक्कार है मुझको, मैं मनुष्य नहीं हूं। अब मैं मनुष्य नहीं हूं तो क्या, अब मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य होने के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। अब वहां से छोड़ करके चल पड़ा गुरु की खोज में। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। तो सामुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं प्राप्त्यायितुं, मनुष्यत्वं प्राप्त्यायितुं मतलब मनुष्य होने के लिए, कंचिद उपेत्य आहा ब्रवीत भवान को हम अस्मीति। अब गुरु की खोज में चल पड़ा और कोई गुरु जी उसको मिल गए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए, आम के पेड़, अच्छा आम का पेड़ के नीचे। कोई गुरु जी के पास पहुंच गया वो और उसने कहा गुरु जी आप बताइए, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कौन हूं, को अहम इति, मैं कौन हूं। गुरु जी ने कहा तू मनुष्य नहीं, बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा था धिक्कार है मुझको, मैं मनुष्य नहीं हूं, नास तुम। अब वो बात रिपीट करते करते चित्त में बैठ गए, मैं मनुष्य नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं मनुष्य नहीं, फिर मैं कौन हूं? अच्छा आप मनुष्य नहीं हो तो कौन हो? कौन हो? अब गुरु जी से पूछा मैं कौन हूं महाराज? गुरु जी ने देखा दिमाग खराब है इसका, अब कैसे बताया जावे? हम लोग भी पूछ रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा देखो, सा तस्य मुग्धताम ज्ञात्वा आह, मुग्धताम गुरु जी ने पहचान लिया कि इसका मुग्ध है, मुग्ध है मतलब पागलपन चढ़ा हुआ है, इस समय नशे में है। इस समय नशे में है, पागलपन चढ़ा है। तो ओ गुरुजी, क्रमेण बोधय श्याम इति, तो उसको क्रम से बताता हूँ, तो उसको क्रम से बताता हूँ। यहाँ पर देख जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं देख, स्थावरादि आत्मभावम अपोह्य न त्वम अमनुष्य इति युक्तो उपरमा राम। ये क्या है? माइक, ये मनुष्य नहीं है, है ना, ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं। ये क्या है? कुर्सी, कुर्सी है, ये मेज, ये मनुष्य नहीं है। ये क्या है? पेड़ है, स्थावर है, पेड़ है, ये मनुष्य नहीं। और कोई कोई चीज दिखाई पड़ी, वो क्या है? झोपड़ी है, मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो क्या है? केला है, वो मनुष्य नहीं है। जितनी चीजें यहां पर हैं, जितनी दिखाई पड़ी, हमने सबको बताया कि ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं, तो तू मनुष्य। देखो आप लोग महाराज विद्वान लोग, तो सबको मैंने खंडन कर दिया, ये पेड़ है, ये गाय है, ये बैल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये अमुक है। उसने कहा गुरुजी, फिर मैं, बोले तू अमनुष्य नहीं है, बस ये सब मनुष्य नहीं है और तू अमनुष्य नहीं है, मतलब क्या हुआ फिर? अब अच्छा, सातम मुग्ध प्रत्या भवान माम बोधयितुं प्रवृत्तोष्णीं बभू किम न बोधयति इति। अच्छा इतना कह करके गुरुजी चुप हो गए कि ये सब पेड़ हैं, स्थावर आदि हैं, ये मनुष्य नहीं है और तू अमनुष्य नहीं है, मतलब तू पशु पक्षी नहीं, इतना कह करके गुरुजी चुप हो गए। तो चेला फिर बोलता है, सातम मुग्धा प्रत्याह, वो फिर से कहता है भावान माम बोधय तुम प्रवृत्ता, आप हमको बताने के लिए शुरू हुए थे आपने जो प्रवचन शुरू किया था बताने के लिए शुरू किया था, प्रवृत्ता तूषणीम बभू, और अब चुपचाप बैठ गए, किम ना बोधय, आप हमको बताए नहीं कि मैं कौन हूं यही तो हाँ, किम न बोधेति ताद्र गए तद भवतो वचनम। तो गुरु जी ने कहा जैसे तू पूछता है वैसे मैंने उत्तर दिया जैसे ताद्र गए भवतो वचन न अस्य मनुष्य इति उक्ते अपि मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथम मनुष्य आसीत इति उक्तो अपि मनुष्यत्वम आत्मना प्रतिपद्येत। भैया तुझको मैंने बता दिया ना कि ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य नहीं, और तुझको मैंने कह दिया कि तू अमनुष्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तू मनुष्य है, खत्म हो गई बात। और इतने पर भी तू अपने आप को नहीं समझता तो ऐसे ही श्रुति भगवती ने पहले तो कह दिया सब नेति नेति, याद है ना, ए नेति। फिर तुमको क्या कह दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, यही तो कह दिया, तुम कर्ता भोक्ता संसारी लक्षणा हा जीव नहीं हो, मतलब तुम क्या हो? अब सीधे हम नहीं करें, तुम आत्मा हो आत्मा भी नहीं हो तुम हाँ तुम अनात्मा भी नहीं हो, क्योंकि अनात्म पदार्थ का निषेध कर दिया, अनात्म पदार्थ का निषेध कर दिया, तुम अनात्मा भी नहीं हो, क्या हो? अब अपने आप अनुभव कर लो, मैं क्यों कहूँ उसको। हाँ एक कहानी है, हाँ बिल्कुल। अब वही है, घड़ा मिट्टी को जानने के लिए चल रहा है, सारी साधना घड़ा क्यों कर रहा है? मिट्टी को जानना है, मिट्टी को पाना है, मिट्टी होना है, खुद है और ढूंढ रहा है। हाँ तो जल बिन बीच, जल बिच मीन पियासी, सुन सुन मोहे आ। अरे आप वही हो, अपने आनंद में रहो, कुछ भी नहीं है, ये सृष्टि रहे चाहे जाओ, सब कल्पित है, और कल्पित से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहे तो और ना रहे तो, बस कल्पित का मतलब है कि उससे आपका सुख दुखत्व वृत्ति समाप्त, बस इतनी एक सबसे बड़ी महिमा है। अगर एक पेड़ कल्पित है तो गिर जावे तो कटवा दिया जाए तो, कटवा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना है। क्योंकि कल्पित है, कल्पित है बस, आभास आप हाँ पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो मूर, पाया खोया कछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर, आप अपनी आत्मा में रमण करो, बस कुछ भी नहीं है हमारा। इसलिए वेदांत का जो साधक होता है वो निश्चिंत होता है, ज्ञान का परम परिणाम है बिल्कुल मन में निश्चिंतता, कोई परवाह नहीं, होता है होता है। अरे एक शब्द इतने कह लो, चलता है चलता है, फिल्मी वाला होता है होता है, ठीक है सब होता है, हो रहा है, मस्त रहो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किताब यहाँ क्यों रख दिया, ये किताब यहाँ है, होता है मस्त, व्यवहार में तो चलाना पड़ेगा। हाँ तो फिर जितनी मात्रा में व्यवहार में चलाना पड़ेगा उतनी मात्रा में फिर जीवत्व भाव पैदा हो जाएगा, और उतनी मात्रा में फिर सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति भी हो गई, बस इतना ही है। हाँ इसीलिए हमारे ज्ञान के मार्ग में सात भूमिकाएं मानी गई हैं, याद करो। हाँ वहाँ तो चौथी भूमिका से ज्ञानी हो गया है, याद है कौन सी भूमिका सातों? हाँ शुभेच्छा, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, तो वहां जो सत्वापत्ति की स्थिति है वो ज्ञानी की मानी जाती है, वो ब्रह्मज्ञानी है। जो शुभेच्छा विचारणा तन्मांसा ये ज्ञान के पहले की है, और सत्वापत्ति में ज्ञान हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तीन अवस्थाएं और आगे हैं। सत्वापत्ति में ज्ञान हो गया लेकिन अभी तीन अवस्थाएं और आगे है, असंशक्ति पदार्था भावनी और तुर्यगा, है ना। तो ये अगर ज्ञान हो गया तो फिर भेद कैसा? बोले ये जगत के प्रति दृष्टि कैसी है अभी आपकी, अभी जरा सा जगत को चलाने का भाव है, इसका मतलब कि अभी आप सत्वापत्ति में असंशक्ति में नहीं पहुंचे, असंशक्ति में पहुंच जाओगे तो इससे कोई हाँ। फिर जैसे आप रमण महर्षि वगैरह का दृष्टांत ले लो, असंशक्ति का, तपोवन महाराज का, रमण महर्षि, ये सब असंशक्ति के भावना, पदार्था भावने में होश ही नहीं होगा, अरे जाने दो हाँ। तो सब इसीलिए उस स्थिति के अनुसार कितनी हमारी जगत के प्रति हेयत्व बुद्धि हो जाती है, अल्पत्व बुद्धि हो जाती है, उतने ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाओगे बस। तस्मात अब समरी कर रहे हैं भगवान भास्कर, इतने पूरे शास्त्रार्थ का समरी कर रहे हैं। तस्मात यथा शास्त्र उपदेश एव आत्म अवबोध विधि ही न अन्यहा, इसलिए जैसे शास्त्र ने बताया है वैसे ही आत्मा का ज्ञान होवेगा, न अन्य, अपनी मर्जी से आत्मा का ज्ञान नहीं। पुरुष तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है, ज्ञान वस्तु तंत्र है, ना कि पुरुष तंत्र। हाँ ये है, तस्माद यथा शास्त्र उपदेश एव आत्म अवबोध विधि न अन्य। हाँ फिर उसी को समझा, इसी बात को समझाने के लिए पूरा आगे का पैराग्राफ है, इसी बात को समझा। ना ही अग्ने दाह्यम तृणादि अन्येन केनचित दग्धुम सक्यम। हाँ तृण को, हाँ भाई तृण को डाला तो अग्नि प्रज्वलित हुई, यही तो, घास डाला तो अग्नि जली, उस अग्नि को किसी और अग्नि से जलाओ आप, समझना भाई, वो अग्नि स्वयं अपने आप में प्रज्वलित है, किसी और अग्नि से आप उसको कैसे जलाओगे, बल्कि वो जो अग्नि है उसमें जो जावेगा उसके लिए वो उसका अन्न हो जाएगा, खा जावेगा वो अग्नि, है ना। तो वो अग्नि जो प्रज्वलित है तृण से, वो किसी और अग्नि से प्रज्वलित नहीं हो सकता, ऐसे अपना आत्मा है, आत्मा को किसी और के द्वारा जाना नहीं जा सकता, आत्मा को कोई और प्रकाशित नहीं कर सकता। भूल जाओ कि मैं जीव बन करके और आत्मा को प्रकाशित करके जानूंगा, हाँ नहीं, ये दिन ध्यान में बैठूंगा तो चम चम चम आत्मा का प्रकाश हो जाओ, ये ज्ञान हो जाओ ना, भूल जाओ, क्योंकि जैसे अग्नि को कोई और अग्नि नहीं जला सकती, तो आत्मा को कोई और इसमें भी कल्पित वस्तु आत्मा को कैसे प्रकाशित करेगी, वो तो आपका अपना स्वरूप ही है। अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूप बोधयितुं प्रवृत्तम सत मनुष्यत्व प्रसिद्धिसेधेनेयु नेति नेति इति उक्त्वा उपरमाम, इसलिए शास्त्र ने जैसे वहाँ ऊपर कहानी में बताया था कि तुम अमनुष्य नहीं हो, ऐसे हमको कह दिया तुम अनात्म वस्तु ये नहीं हो, अनात्म वस्तु ये नहीं हो, जड़ वस्तु नहीं हो, पदार्थ नेति नेति कह करके श्रुति चुप हो गई, तथा उसी श्रुतियाँ ढेर सारी भगवान भास्कर ने पकड़ा दिया विचार करते रहे, तथा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्व अनुभूभु इत्यनुशासनम तत्त्वमसि यत्र त्वस्य सर्व आत्मैव भूत तत्केन कंपस्येद इति एवम अद्यापि च, इति एवम ऐसा श्रुतियों में अद्यापि च इस उपनिषद में भी आगे आवेगा ऐसे ही। इसलिए इसलिए अब बहुत बढ़िया, अभी तक हम समझा रहे थे कि अपना आत्मा अधिष्ठान स्वरूप है और शरीर आदि सब अध्यस्त है, लेकिन इतना समझाने के बाद भी सुनने वाले ने कहा उपनिषदम भो ब्रूही आप हमको उपनिषद सुनाइए, ज्ञान की बात सुनाइए, इतना सुनने के बाद उसने कहा आप हमको ज्ञान की बात सुनाइए, तो गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा बैठो तुमको सुनाता हूँ, ये जो सुनने वाला है ना उसी का नाम है जीव, जो पूछ रहा है ना उसी का नाम है जीव, कैसे पूछ रहा है, जब वाणी को धारण कर लिया तब वाणी को धारण करके मन में कोई बात आई तो व्यक्त कर दिया, उसी का नाम हो गया प्रश्न, मन में कोई चीज आ गई आंख को धारण करके देख लिया तो उसका नाम हो गया दृश्य, वो हो गया देखने वाला, यही तो ना, उसी का नाम है जीव। अब हमको जब समझ में बात नहीं आती तो समझाने के लिए घुमा फिरा के वहीं लाना पड़ता है, मान लो का बराबर सौ, यावत अयम एवं, देखो यावत अयम एवं यथोक्तम इमाम आत्मानम न वेत्ति तावत, बहुत इतना शब्द प्रश्न, यावत जब तक अयम एवं यथोक्त आत्मा ऐसे अपने आत्मा को ना वेत्ती नहीं जानता तावत तब तक ये जीव बन गया, नहीं जाना तो जीव बन गया। अज्ञान कहाँ है? जीव में। याद रखना, आत्मा में अज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों का अधिष्ठान है ना। तो आत्मा दोनों का अधिष्ठान है, वो अंधकार और प्रकाश दोनों का अधिष्ठान। तो अज्ञान है कहाँ? बोले उस जिसके भीतर है अज्ञान, उसी का नाम जीव। हाँ देखो, यहाँ पर शब्द ही प्रयोग। तो तावत आयम, तब तक आयम माने ये कौन, अब शरीर को मैं मानने वाला, उपाधि पहले भी आए थे, उपाधि बसात अनित बाही अनित दृष्टि उपाधि बसात तू, फिर लोकस्य तार्किक तर्क करने वाला, हाँ ऐसे था वहाँ पर शब्द। तो ऐसा व्यक्ति अब जीव हो गया, फिर कर्ता क्या है? फिर वही शब्द को बाही अनित दृष्टि लक्षणम उपाधि मत उपाधिम आत्मतत्व, हाँ आत्मतत्वेन उपेत्य, आत्मतत्वेन उपेत्य। हुआ क्या कि है तो आत्मा, जाना नहीं आत्मा को, तो आत्मा को नहीं जाना तो बाहि अनित दृष्टि लक्षणम कैसे उपाधिम आत्मतत्वेन, इन उपाधियों को आत्मा मान बैठा वो, यही तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे कल गीता में पढ़ रहे थे तो गीता में एक जगह पर आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, हाँ वहाँ पर भगवान भास्कर ने लिखा, हाँ हाँ योग युक्तो विशोद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, आगा नीचे सार्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। चलो कम से कम तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो जाता है। योग युक्तो, वहाँ पर देखना, योग युक्तो विशुद्धात्मा, आत्मा शब्द आया, विजितात्मा फिर आत्मा शब्द आया, हाँ दो बार आत्मा शब्द आया, फिर नीचे सर्वभूतात्म भूतात्मा, तीन बार आत्मा। तो तीन बार आत्मा शब्द आया, तीनों का भाष्यकार ने बिल्कुल आत्मा का अर्थ अलग किया। विजितात्मा को भगवान का विजित देह, मतलब वहां पर आत्मा का अर्थ हो गया शरीर, है ना। तो ऐसे ही प्रसंग के अनुसार, तो यहां पर कह रहे हैं आत्मत्वेन उपेत, आत्मत्वेन उपेत, ये उपाधि आदि को आत्मा समझ के जीव बन गया। फिर बाहि अनित्य दृष्टि, वही फिर ले आओ पहले वाला जो भ्रांत था, पगलाया था, हाँ मुग्ध पागल, तो वो फिर बाहर अनित्य की तरफ दृष्टि चली गई। फिर हुआ क्या, अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानः, भाई मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, क्या हुआ ये? अच्छा तुम अज्ञानी हो कि नहीं, आप लोग अज्ञानी हो कि नहीं? नहीं, आधे आधे। तुम दोनों पास पास बैठे होते हैं, कर लेना दिन भर में। हाँ अज्ञानी हो कि, एक कह रहे नहीं हूँ, एक कह रहे हैं आधे आधे हैं, है ना, आधा आधा। तो अभी कहा था जो सगुण है निर्गुण है सबीज है निर्वीज है सब विकल्प है, ऐसे मानने वाला चमड़े के जैसा आकाश को उड़ने, तो काय के लिए आधा आधा बोल रहे हो तुम, वही गए उसी में। अविद्या उपाधि धर्मान, अविद्या आदि उपाधियों को अपने आप में मानता हुआ, मन्य माना, मान लिया, नहीं मैं अज्ञानी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, देखो देखो मेरी आँख है मेरी कान है, ऐसे आदमी ऐसा जीव ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देव तीर्यंग नर स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमानः, कभी ब्रह्मा बनेगा वो, कभी चींटी बनेगा, हाँ कभी देवता बनेगा, कभी तीर्यंग सांप बिच्छू बनेगा, कभी नर मनुष्य बनेगा, कभी पेड़ पौधा बन जाएगा। कौन बनेगा? जिसने यथोक्तम अपनी आत्मा को नहीं जाना, फिर ये उपाधि को मैं मान लिया, फिर अनित्य वस्तुओं की तरफ उसकी दृष्टि पहुंच गई और अपने आप को अज्ञानी कर्ता भोक्ता मान रहा है, ऐसा वही बार बार आत्मा और जाना। मतलब समझना, पहले हो गई कल्पना जीव की, पहले जीव बन गया और फिर जीव बेचारा जो भटकना शुरू किया, हाय हाय, घड़ी का बन गया पेंडुलम। हाँ घड़ी का पेंडुलम तो खैर दो ही जगह पे घटकता रहता है, यहाँ से यहाँ यहाँ से, फुटबॉल की गेंद जिसके पास गया उसने किक किया, हाँ और कभी यहाँ से मारा वहाँ गई, वहाँ से मारा वहाँ गई, वहाँ से मारा वहाँ गया। आप लोग बिल्कुल बेचारे, कभी देवता बन के मौज किया, कभी नरक में गए, कभी जो है चीटी बन गए, कभी जो है सांप बन गए, कभी जो है ये बन गए, कभी हा हा हा हा, कभी हु हु हु हु। हाँ, महति पतत अर्णवे ऐसे था ना वो, महति पतत कितना बढ़िया वहाँ पर बताया था। अच्छा, फिर अगर कभी नर बन गया इसी में घूमते घूमते तो, हाँ, कभी मनुष्य बन गया तो, बोले मनुष्य बन गया लेकिन वहाँ पर तीन चीज आके व्याप्त गई उसको, क्या क्या, अविद्या काम कर्म वसात संसरती। अरे मनुष्य बन गया अब यहां से तो निकल जाता, अपनी आत्मा को जान लेता, बोले नहीं यहां भी तीन चीज आके चिपक गई उसको, एक तो अविद्या, और अविद्या से प्रेरित कामना, और कामना से प्रेरित कर्म। अविद्या माने, अविद्या को सीधा सा अर्थ समझना, दुख वाली चीज को सुखमय समझना और सुखमय वाली चीज को दुखमय समझना, इसी का नाम है अविद्या। अरे सरल भाषा में कह लो, सोने का हिरन ये क्या है? हाँ भाई, हिरन कभी सोने का हिरन हो गए तो घास नहीं चरेगा ना, घास नहीं चरेगा, सोने का चीज घास कैसे चरेगी। तो है वो राक्षस, राक्षस को समझा मजे वाली चीज, सोना है मिल जाए तो मजा आ जावे, और परिणाम में फिर इतना ही तो है, दुख वाली चीज को सुखमय समझना। और प्रायः हमारे समाज की एक चीज है, आप सब लोग बुढ़े बुढ़े लोग सुनो महाराज, सिर हिलाओ, सत वचन महाराज, सत वचन। जो नया जवान बच्चा होता है वो कहता है सत वचन, लेकिन जमी नहीं, क्यों, जब तक वो लड़का ना मिल जाए मैं सुखी नहीं हूँ, वही सारा सुख खुशी में है, सारा सुख खुशी लड़की में है, बस सारा सुख खुशी गाड़ी में है, सारा सुख खुशी महल में है, हा? है ना, जिसके पास वो गाड़ी है वो बेचारा हाय हाय मचाए मरा रहा जा रहा है, जिसके पास उससे बढ़िया महल है वो दुखी है, जिसके पास जो हमको अच्छी लग रही है वो कितनी सुंदर है, बड़े गुणवान है, उसके जैसा गुण किसी में है ही नहीं, सारी सृष्टि एक तरफ, उससे बढ़िया जिसको मिल गई वो बेचारा सुसाइड कर रहा है। हाँ, लेकिन हमको तो जिस समय नशा चढ़ता है ना, वो भांग वाला, वो है अविद्या माने दुख वाली चीज को। अरे ऐसे है, हाँ, ये मानना कि बड़ा सुख मिलता है, हमारा ये वाला कंप्यूटर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कंप्यूटर खरीद लाया, जैसे घर पे ले आया तो पता लगा कि उसका कोई फंक्शन खराब है, ठीक ही नहीं चल रहा है, लो कितनी देर का सुख रहा, दुकान से घर तक आते आते साउंड बढ़िया नहीं है, कोई और फंक्शन खराब है, बस हो गया गड़बड़, उतने में अब वो सुख खत्म, क्या जिंदगी है। लेकिन फिर भी आदमी को जब वो नशा चढ़ा होता है तो समझ में ये बहुत, और जब समझ में आती है बात ना, तब तक निकल के आ रहता है, तब तक ताकत वकत खत्म हो जाती है, कुछ करने लायक नहीं रह जाता, निचुड़ गया पूरा बेचारा। सत्संग में बैठा, हाँ महाराज सही कह रहे हो, बस कर ही नहीं सकता, ताकत नहीं रहेगी, अब कह दो आधा घंटा पद्मासन लगा के बैठो, बैठ नहीं सकता, आप कह दो हिम्मत बनो निकल जाओ आगे, अरे ना, वो जमाना था जब मैं लड़की के लिए घर परिवार सब छोड़ सकता था, सारी दुनिया से लड़ सकता था, पूरे समाज से लड़, पंचायत से लड़ सकता था, आप जितने बूढ़े लोग हैं कोई नहीं लड़ सकता समाज से। जब जब बुद्धि जगती है तो शरीर का जो सब खत्म महाराज, फिर चारों खाने चित्त हो जाता है, क्या हालत, इसी का नाम अविद्या है। अरे वो डांटते हैं बच्चे, डांटते हैं बिल्कुल, बैठे पापा जी, इसलिए महाराज महात्माओं की आवाज अभी मान लो, बेड़ा पार हो जाओगा, जब जागो तभी सवेरा, जग जाओ तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, नहीं तो छुरस्य धारा। अगर इधर नहीं तो उधर तलवार की धार है, जाओ और मरो, ना बताते मैं सुखी रहता। सबसे भले वे मूड जिन्हें न व्यापे, हाँ ये जब से समझ में आ गया तब से मुसीबत हो गई। अब तो मैं ना इधर का रहा और ना हाय हाय। अरे भाई जो नहीं समझता उसके लिए कोई दुख ही नहीं, मौज है उसी में, खाओ पियो मौज करो। कहाँ का यार जो है आप लोग, अविद्या काम कर्म, अज्ञान से कामना पैदा हो जाती है और उस कामना से कर्म होवेगा। आप सीता जी के जीवन में ला लो इसको, बिल्कुल अविद्या काम कर्म, और इससे जीव को दुख मिलता है। हम सब की स्थिति यही है। अविद्या माने उल्टी समझ, उल्टी समझ से पैदा हुई मन में कामना, और उस कामना से प्रेरित करोगे आप कर्म, और जिसका परिणाम फिर आप संसारती, इसी का नाम हो जाएगा संसार। अच्छा, सा एवं संसरण उपात देह इंद्रिय संघातम त्यजति। आप ये 50 साल तक संसरण करते रहे, 100 साल तक, उसके बाद देह इंद्रिय संघातम त्यजत, यो अविद्या काम कर्म समाप्त नहीं हुआ और शरीर की ताकत खत्म हो गई तो इसका त्यजत कर दिया, तो अब तो चैन मिलेगा। बोले नहीं, त्यक्त्वा अन्यम उपादत। भाई जब इस देह को छोड़ दोगे, वो अविद्या कामना कर्म तो बैठी थी महारानी तीनों, तो फिर से तुमको फिर से दूसरा शरीर मिलेगा, फिर पुनः पुनः एवं एव बार बार जन्मो, और कैसे, नदी स्रोतवत जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमान का भी अवस्था भी भवततः इति एतम तो अर्थ दर्शयंती आह श्रुति वैराग्य हेतु। जैसे नदी का स्रोत होता है, बहता जाता है बहता जाता है, ऐसे ही ये जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुआ, बस जन्मता जाता है, मरता जाता है, दुखी होता जाता है, सवेरे दुखी हुआ, दोपहर में सुखी हुआ, शाम को फिर दुखी हुआ। लगभग सबकी कहानी, दिन भर में कभी एक दिन कागज नोट रखो किताब, और सवेरे जब से उठो जब तक सो ना तब तक नोट करते जाओ, इतने बजे मैं दुखी हुआ था, इतने बजे मेरे मन में चिंता आई थी, इस टाइम पर मेरे मन में बड़ा मजा आया था। एक दिन डेली डायरी बनाओ, आपको पता लगेगा। तब महाभारत में कहा, भय स्थान सहस्राणी शोक स्थानी सतानी चा दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। दिन भर में 100 बार हम रोए, 100 बार हम हंसे, बस यही है ये संसार। नदी स्रोतवत, तो इनका कैसे कैसे होता है, इस बात को श्रुति भगवती खुद बताने जा रही हैं कि कैसे ये संसार का चक्र चलता रहता है, कैसे चलता रहता है। मैं बताती हूँ, बड़ी करुणा करके श्रुति भगवती बताती, लेकिन आगे का जो 5-6 मंत्र का अध्याय है, इस पूरे अध्याय का उपदेश है क्या, श्रुति वैराग्य हेतु। बस आगे की श्रुति वैराग्य पैदा करने के लिए, बस सीधा सीधा एक, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा किससे, किससे वैराग्य नहीं होगा, वही उपाधि से, हाँ है ना, याद है, अनित्य बाह्य वस्तु पदार्थ से, बाह्य अनित्य पदार्थ से, उपाधि से, इनसे जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक यथोक्तम अपनी आत्मा को जान हम नहीं पाए। इसलिए श्रुति भगवती आगे अब उपाय के रूप में बता रही हैं कि ए बार बार के आवागमन से छुटकारा पाने के लिए चलो आगे। आप बताइए फिर, मैं मनुष्य कैसे होऊं? हाँ बोले बताओ, मनुष्य हो के मनुष्य होने का प्रयास कर, आत्मा को भूल करके आत्मा को जानने का। अगला प्रसंग जो होता है श्रुति का, बहुत बढ़िया है, एक तरीके से जो पंचांग विद्या है उसी का थोड़ा सा सूत्र है यहाँ पे, जो कि ऋग्वेद मूल है, ऋग्वेद हमारा मूल है, और इसी का आप समझ लो कि विस्तार आपका छांदोग्योपनिषद में पंचांग विद्या में आवेगा, तो इसका मूल सूत्र इसमें आ जाता है, फिर इसको पंचांग विद्या में आ जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं गुरु मेरा देव अलक अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण। इसलिए साधकों को अपनी जबान पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो अच्छा होगा धर्मानुसार होगा वाणी से निकलेगा तो हो जाता है। इसी बात को कहा कि संत का आशीर्वाद मिलेगा तो हो जाएगा, संत का श्राप मिले जाया जाएगा तो वैसे हो जाएगा। तो बहुत बड़ी, तो साधकों को बहुत सावधान रहना, ऐसे कई बार दिखाई पड़ेगा आप लोगों को, सबको लगभग कोई बात मन में आई हो जाएगा, मतलब सावधान रहना है। कभी ऐसा सोचे बच्चे को ए कहीं गिर जाएगा, टांग टूट जाएगी, टूटी जा भाई उसकी, हाँ तो संभल करके रहें। आपने कहा तथास्तु तथास्तु।